Archipotanol was dit? Ja. Nou, dat is wel een leuk bandje. Ja, ja. Had jij ze al eerder gezien? Of, Nou, ik had... Anatol, die... Ja, in Berlijn. Ik had... Hij had voor mij gespeeld in Berlijn. Ik weet niet meer hoe dat heette. Die combinatie met Marijn vind ik altijd nee, wel... Nee, precies. Dat was nu... Ja. Ja. Ja, dat is lekker. Ja. Lekker geurig. Ja, dat is... wacht. Anatol is er nog. Ik ga hem even bespreken. Zo. Anatol. Fucked up. Oh, fucked up? What's fucked up? You fucked up. Nah, but all my gear is broken, so... Yeah. You are broken. Your also, broken. Yeah. I'm very broken. You are a worthless piece of shit. And it's a fucking crime against humanity to let you make music here. And my back burnt. Oh, I was perfect. Because it was a lot of fireworks on my on my perfect fireworks. Yeah, it was. It was amazing chaos. I mean, come on, nice little show. Archipotanal on the place. Yeah. That's the name of the project. And if you want the bar mitzvah, I love to blow shit up. And birthday, I love it. But what I like the most is the wedding. Wedding. But the wedding first week. You know, honeymoon, you say. Honeymoon. You like a honeymoon? Hey, ciao. How are you doing? Good, you? Yeah, good. You marry every week just for the honeymoon or what? Sorry? You marry every week just for the honeymoon or? No. I'm just playing for honeymoons. Oh! People with random people. Thank you, man. That's not loud enough, but fuck it. Look at this thing! Apparently, the guy just came in to tell me, oh man, you overblow my PA, so... Yeah, fuck, we might take another good PA, come on. Yeah, Funky Youngs. You need someone like Utko to put up the volume. Yeah, I mean, come on, look at this PA. Yeah, let it burn. Hard to blow. Ah, come on, Zil! They're made to explode, you know? Yeah. Not to explode, but to, Hey, Mr. Choir Master, dat ging wel lekker, of niet? Het was je zat te klooien met die kankermicrofoon van jou. Af en toe. Ja, maar dat hoort erbij, hè? Dat hoort erbij. Dat was echt een mooi geluid, man, wat jij maakte. Ja, dat is echt narrig, hè? Ja. Ja. Als je toch doet... enorm genoten van de... Ja, echt uren opgezeten ook. Precies. Ja, kosten nog moeite bespaard. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik denk dat dit nu wel een beetje klaar is. We gaan proberen te mediteren nu.